byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka ustaliła, że Komisja Europejska przygotowuje pakiet wsparcia w związku z napływem zboża ze wschodu. Skorzystać na tym ma m.in. Polska. Rząd nie rezygnuje ze starań o reparacje wojenne. Dziś podjęto nową uchwałę w tej sprawie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził żołnierzy broniących Awdijiwki w obwodzie Donieckim. Komisja Europejska przygotowuje pakiet wsparcia dla Polski i krajów sąsiadujących z Ukrainą w związku z napływem zboża, które stwarza problemy dla rolników. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że wczoraj późnym popołudniem ustalono to w ramach konsultacji między gabinetami komisarzy. Chodzi o wsparcie krótko- i średnioterminowe. Pakiet obejmuje m.in. pomoc finansową dla rolników. Beata Płomecka informowała wczoraj jako pierwsza, że druga transza pomocy dla rolników będzie zwiększona z 75 milionów euro do 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego Polska ma otrzymać około 30 milionów euro. Ponadto komisja chce przyspieszyć rozbudowę infrastruktury granicznej, by udrożnić korytarze solidarnościowe i zlikwidować tak zwane wąskie gardła. Cały czas toczą się też rozmowy Brukseli z Polską, która wstrzymała import ukraińskiego zboża i tranzyt. Rozmowy dotyczą możliwości plombowania wagonów i ciężarówek, które wjeżdżają do Polski i które z Polski będą musiały w określonym czasie wjechać dalej do miejsca docelowego, na przykład do państw Afryki. Rząd przyjął dziś uchwałę w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk wyjaśnił, że celem uchwały jest formalne ustosunkowanie się polskiego rządu do odpowiedzi Niemiec, którą rząd w Berlinie przedstawił na początku roku. Gdzie w formie bardzo lakonicznej strona niemiecka odpowiedziała, że kwestia reparacji jest zamknięta. Otóż nasz rząd stoi na stanowisku jednoznacznym, że ani w czasach PRL-u, ani w czasach Wolnej Rzeczpospolitej od momentu odzyskania przez Polskę suwerenności kwestia reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia nigdy nie była otwarta w relacjach między naszymi krajami, a tym samym oba kraje nigdy kwestii reparacji nie zamknęły. Wiceszef polskiego MSZ-u i pełnomocnik rządu do spraw reparacji Arkadiusz Mularczyk zapowiedział, że Polska na podstawie uchwały przygotuje kolejną notę dyplomatyczną do Niemiec. Treść uchwały zostanie opublikowana dziś w Monitorze Polskim. Wołodymyr Zełenski wizytował oddziały ukraińskich wojskowych broniących Awdijiwki w obwodzie donieckim. Węczył im od znaczenia i życzył zwycięstwa, oddał też hołd poległym. Prezydent Ukrainy dziękował żołnierzom za służbę, za to, że bronią ukraińskiej ziemi i Ukraińców. Składając życzenia wielkanoczne, podkreślił, że najważniejsze dla wszystkich jest obecnie zwycięstwo. Życzę tego wszystkim Ukraińcom, jednocześnie jestem pewien, że po zwycięstwie razem z takimi mocnymi ludźmi jak wy odbudujemy Ukrainę. Przed wręczeniem odznaczeń żołnierzom chciałbym wspomnieć tych bohaterów, którzy zasłużyli na najwyższe nagrody, ale których już z nami nie ma. Awdijiwka, której obrońców wizytował ukraiński prezydent, jest jednym z głównych kierunków rosyjskiej ofensywy. Mimo wielomiesięcznych szturmów i nasilonych ataków artyleryjskich i lotniczych, Rosjanie nie są w stanie zdobyć tego miasta, które przed wojną liczyło około 30 tysięcy mieszkańców. Budowa Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wkracza w kolejny etap. Na budynku przy ulicy Pawińskiego zawisła symboliczna wiecha. Według planów już w listopadzie z centrum będą korzystać studenci nie tylko Wydziału Lekarskiego, ale także innych kierunków medycznych. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Zbigniew Gaciąg, powiedział, że dzięki centrum skróci się czas szkolenia kadr medycznych. Studenci będą mogli w sposób bezpieczny opanować na fantomach podstawowe umiejętności i nauczyć się pracy w zespole. To, co jest w życiu, współpraca, ratownik, lekarz, pielęgniarka, w warunkach, które odtwarzają rzeczywistość, czyli mamy salę wysokiej wierności, mamy miejsca, które będą symulowały przyjazd na przykład ciężko rannego do SOR-u, przekazywanie go przez ratownika zespołowi pielęgniarsko-lekarskiemu. Poza tym też to jest miejsce, gdzie uczy się lekarzy w procesie specjalizacji, na przykład wszystkie techniki symulacyjne procedur endoskopowych, laparoskopowych, przy użyciu robotów w różnych specjalnościach. Koszt budowy Centrum Symulacji Medycznych to 150 milionów złotych. Dyrektor naczelny programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy podziękował słuchaczom za przywiązanie do jedynki. Dziś miała 97 lat od rozpoczęcia regularnej emisji przez pierwszą polską stację radiową. Marcin Kusy powiedział w Jedynce m.in., że szybkość przekazywania informacji nie wyklucza wysokiej jakości programu. Ta szybkość przekazywania informacji w przypadku Jedynki, w ogóle w przypadku stacji Polskiego Radia, nie wyklucza merytoryki, nie wyklucza rzetelności, nie wyklucza przede wszystkim przygotowania, jeśli chodzi o dobór słów, język polski. I tutaj jesteśmy z przodu i potem, szczerze mówiąc, długo nic. Dyrektor Jedynki powiedział, że program jest dumny z tego, że łączy tradycję z nowoczesnością. Wiele audycji, jak koncert Chopinowski czy Cztery Pory Roku, jest nadawanych od dziesięcioleci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia jedynie na wybrzeżu pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, nocą będzie padał deszcz, rano na Dolnym Śląsku także deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, a najmocniej popada na południu kraju. Nocą od 2 stopni na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich do 7 w Małopolsce i na Podkarpaciu. A jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też będzie padał deszcz, w rejonach podgórskich i na Pomorzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, najwięcej opadów na południu kraju i do tego możliwe burze, co prawda wiosenne, ale jednak. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu. Dość silny nad samym morzem, w górach oraz w czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Podhalu, około 8 na zachodzie i na południowym zachodzie, do 13 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Już za chwilę o tym, że prokurator generalny wniósł kasację do wyroków uniewinniających przedsiębiorców otwierających sklepy w niedzielę. A sytuacje działy się różne. Ostatnio miałem potrzebę kupić coś tam w niedzielę. Wchodząc do tego sklepu, zauważyłem, że na drzwiach widnieje tabliczka z napisem, że jest to placówka pocztowa, a nie sklep. Trochę żartem, bez większych nadziei, poprosiłem o kopertę i znaczki, bo chciałbym nadać list. Okazało się, że niestety, ale sprzedawca spojrzał na mnie zdziwiony i stwierdził, że u nich takich rzeczy kupić nie można. Czy to koniec z niedzielnymi klubami czytelnika, wypożyczalniami sprzętu sportowego, książek czy punktami pocztowymi w sklepach czynnych w niedzielę? O handlu w niedzielę powiemy już za chwilę. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailową 71335 smsowo i telefonicznie, gdyby Państwo chcieli zabrać głos na przykład w sprawie handlu w niedzielę. 2 dwójki i 7 trójek. 7 po 16. Missionaries in a foreign field. For some Coldplay, Viva La Vida, 11 minut po godzinie 16. Koniec z niedzielnymi klubami czytelnika czy wypożyczalniami sprzętu sportowego, a jeszcze bibliotekami czy punktami pocztowymi w sklepach, bowiem prokurator generalny wniósł kasację do wyroków uniewinniających przedsiębiorców właśnie otwierających sklepy w niedzielę. Więcej o tym Monika Suszek. Do zamkniętych sklepowych drzwi w niedzielę powoli już się przyzwyczailiśmy. Moim zdaniem w niedzielę powinny być zamknięte sklepy, bo ludzie potrzebują też dnia, w którym spędzą jakiś dzień z rodziną. Ja w handlu pracowałam przez wiele, wiele lat i uważam, że niedziele powinny być wolne, bo ludzie też powinni odpocząć. Handel wystarczy, jak ludzie będą kupować od poniedziałku do soboty. Innego zdania są niektórzy przedsiębiorcy, którzy omijając prawo postanowili sklep spożywczy przekształcić na czytelnię, placówkę medyczną czy wypożyczalnię sprzętu sportowego. A to tylko niektóre przykłady kreatywności sklepowych menadżerów, mówi Edyta Kochlewska z portalu whandlu.pl. Jednym z pewnie bardziej kontrowersyjnych był pomysł otwarcia jako zakład pogrzebowy i sieć sklepów alkoholowych na Śląsku tego typu manewr wykonała, ale był też pomysł na dworzec autobusowy, jedna z sieci franczyzowych, która miała obok siebie jakiś tam przystanek dawnego dworca, uważała, że prowadzi coś na kształt poczekalni dworcowej. Zostały pokazane jakieś dodatkowe elementy w stylu kasa dworcowa, napis poczekalnia. Nieuczciwość przedsiębiorców to jedna kwestia. Druga to egzekwowanie kar, które wynikają z ustawy o zakazie handlu w niedzielę, mówi adwokat Błażej Tachasiuk. Nie jest kwestią, myślę, problem nadążenie za tymi sposobami omijania prawa, tylko może pewna skuteczność w egzekwowaniu tego prawa. To jest chyba kłopotliwe, bo w tej ustawie mamy też przepisy karne, które zostały tam umieszczone, zgodnie z którymi prowadzenie tego handlu w niedzielę albo nieprowadzenie takiej specjalnej ewidencji, którą się powinno prowadzić, która mówi o tym, jaka tam część przychodu pochodzi z tych właśnie działalności zwolnionych, a jaka z handlu, podlega karze. I to są kary grzywny w wysokości od 1000 zł do nawet 100 000 zł. Czyli no, wydawałoby się, że są to kary dosyć spore, ale albo te kary są jednak mimo wszystko zbyt niskie, albo może za rzadko stosowane. Praktyki nieuczciwych przedsiębiorców handlujących w niedzielę zaskarżył ponad rok temu główny inspektor pracy. Mowa o 3 sklepach z południa Polski. Wyrok Sądu Okręgowego był dla nich uniewinniający. Teraz kasację od tego wyroku składa prokurator generalny Zbigniew Ziobro, mówi Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Analiza załączonych materiałów wskazywała na zasadność wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia i wypowiedzenia się w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. W kasacjach podnoszono m.in., że sądy odwoławcze dokonały błędnej wykładni przepisu artykułu 6 ust. 1 punkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, w wyniku czego uniewinnione zostały osoby, które zarówno wbrew brzmieniu, jak i wykładni celowościowej przywołanego przepisu powierzały w niedzielę pracę pracownikom, mimo iż prowadzone przez nie placówki handlowe nie spełniały żadnego z wyjątków, o których mówi ta ustawa. Dodatkowo prokuratura wyjaśnia, że kluczowe w kontekście wyjątków od tak zwanego zakazu handlu jest to, która działalność jest dominująca w danym przypadku. Na przykład w bibliotece może działać punkt handlowy, ale nie może być tak, że półka z książkami w supermarkecie pozwala działać sklepowi w niedzielę i święta zgodnie z prawem. O ile jeszcze w bibliotece punkt handlowy, no to w punkcie nie, naprawdę, jakoś to się nie styka. Ciekaw jestem Państwa opinii i proszę mnie przekonać, że to ma sens. Klub czytelnika, wypożyczalnia sprzętu sportowego, biblioteka czy punkt pocztowy, jakkolwiek sobie to nazwiemy. 2 2 7 3 w sprawie handlu w niedzielę. Czekamy na Państwa sygnały. We'll be right back. Daria Zawiałow, gdybym miała serce. W audycji popołudniowej dziś rozmawiamy m.in. o handlu w niedzielę. I Państwa głosy. 2 dwójki i 7 trójek. Pozwolić, tylko w kodeksie pracy zastrzec, że pracownikowi przysługuje tyle i tyle wolnych weekendów w miesiącu. Określić to konkretnie, przestrzegać tego przepisu. A jak ktoś chce otwierać sobie sklep, niech sobie zatrudnia dodatkowe osoby. Rynek zweryfikuje, czy potrzebne sklepy otwarte, czy nie. I jeszcze pan Łukasz dopowiada, i koniecznie nie jako nadgodziny, jako osobna umowa. Może tak. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na państwa sygnały. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 18 minut po godzinie 16 ze spraw międzynarodowych. Finlandia rozpoczęła budowę ogrodzenia na swojej granicy z Rosją, a przypomnijmy, że to granica o długości ponad 1300 kilometrów i jednocześnie od niedawna najdłuższa lądowa granica między Sojuszem Północnoatlantyckim a Rosją. Finlandia dołączyła do sojuszu 2 tygodnie temu, jednak teraz obawia się rosyjskich odwetowych działań hybrydowych. A obawy te wiążą się z tym, co w 2021 roku działo się na granicy zarówno Polski, jak i Litwy z Białorusią. O szczegółach Michał Strzałkowski. Decyzja o zbudowaniu ogrodzenia na granicy z Rosją została przez władze Finlandii podjęta w ubiegłym roku, krótko po tym, jak Helsinki złożyły wniosek o wstąpienie do NATO. Finowie zaczęli się bowiem obawiać jakiegoś odwetu ze strony Rosji, tłumaczy dowódca fińskiej straży granicznej z regionu Imatra w południowo-wschodniej Finlandii, generał Jari Tolpanen. Rok temu sytuacja bezpieczeństwa w Europie zmieniła się. Rosja napadła na sąsiadujący z nią kraj, bo ten chciał sam decydować o swoich sojuszach. To wtedy zrozumieliśmy, że jako kraj także graniczący z Rosją musimy wzmocnić swoje bezpieczeństwo. Budowa płotu granicznego to projekt służący przeciwdziałaniu zagrożeniom. Finowie obawiają się bowiem, że Rosja, aby zemścić się za wejście ich kraju do NATO, może zacząć odwetowe działania hybrydowe. Na przykład sprowokować kryzys migracyjny poprzez sprowadzanie z Bliskiego Wschodu czy Azji Środkowej dużych grup migrantów, a potem ułatwianie im przedostawania się do Finlandii. Sytuacja na granicy fińsko-rosyjskiej jest obecnie stabilna, ale w nowych warunkach bezpieczeństwa musimy mieć dodatkowe i pewne zabezpieczenie. Finlandia musi być także niezależna od tego, czy rosyjscy strażnicy graniczni sumiennie będą wypełniać swoje obowiązki. Liczymy się z tym, że sytuacja na naszej wschodniej granicy może się zaostrzyć i dlatego budowa ogrodzenia jest koniecznością. Granica Finlandii i Rosji liczy ponad 1300 kilometrów, ale na wielu odcinkach biegnie przez jeziora, bagna, gęste lasy i tereny subarktyczne. Duże odległości, brak dróg i ciężkie warunki stanowią więc naturalną zaporę. Ale już na południowym wschodzie, w pobliżu łączącego Finlandię z okolicami Petersburga, tak zwanego przesmyku karelskiego, warunki do nielegalnego przekraczania granicy są znakomite. W ubiegłym roku fińscy strażnicy graniczni zatrzymali tam co prawda tylko 30 próbujących się przedrzeć osób, ale aż 800 wcześniej zatrzymali Rosjanie. Gdyby przestali to robić, a także zaczęli sprowadzać następnych migrantów, Finowie by sobie już nie poradzili. Dlatego budują ogrodzenie. To jest płot o wysokości 3 metrów, wykonany z drucianej siatki. Na jego szczycie rozciągnięte będą jeszcze 2 warstwy drutu żeletkowego, co podniesie wysokość ogrodzenia o kolejne 0,5 metra. Pod ziemią są umieszczane betonowe zapory, aby uniemożliwić zrobienie podkopu. Tłumaczy główny inżynier projektu Ismo Kurki. Finowie nie ukrywają, że obawy o możliwe rosyjskie działania hybrydowe biorą się z obserwacji tego, co w 2021 roku robiły władze Białorusi, które zwoziły migrantów z Bliskiego Wschodu i wysyłały ich na granicę z Polską i Litwą. Polska i Litwa ogrodziły od tamtego czasu część swoich granic z Białorusią, podobnie zrobiła Łotwa. Polska ogradza także swoją granicę z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Kolejny etap prac, o czym poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, zaczął się dziś. To będzie zapora, która będzie niesłychanie nowoczesną zaporą, taką jaką mamy na granicy z Białorusią. Mnóstwo kamer dziennych, nocnych, czujników ruchu. Także będziemy mieli pełen monitoring tego, co się dzieje na granicy z Rosją. Prace zostaną zakończone na jesieni tego roku. Obecnie na granicy polsko-rosyjskiej jest długa na ponad 100 km zapora ze spiralnego drutu żeletkowego, czyli tak zwanej koncertiny. W ten sposób zabezpieczona jest więc ponad połowa naszej liczącej prawie 200 km granicy z obwodem kaliningradzkim. A pewnie jak będzie postępowała budowa ogrodzenia czy zapory na granicy między Finlandią a Rosją, przypomnę, jednocześnie granica NATO z Rosją długości ponad 1300 km jeszcze będziemy mówić. Audycja popołudniowa 22 minuty po 16. Hey!

Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16 i sprawdzamy, co na drogach. Radio Navigator. A te podpowiedzi dla zmotoryzowanych ma teraz Jan Wiewiór. Zapraszam na początek A4 na Śląsku, trasa Katowice-Mysłowice. Na dojeździe do węzła Brzęczkowice jest prawie 5-kilometrowy korek na jezdni w kierunku Krakowa. A4 korkuje się także na wyjeździe z Gliwic w kierunku Opola. Od węzła Łany do zjazdu na drogę numer 88 jest korek na nitce w stronę Wrocławia. Autostrada A2 i nowe utrudnienia między węzłem Trzciela, węzłem Nowy Tomyśl. Na 99 kilometrze po awarii ciężarówki jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany, a to niestety powoduje spore korki. Korki także na S7, na wjeździe do Trójmiasta, w zasadzie na wyjeździe z Trójmiasta między węzłem Gdańsk Wschód a węzłem Żuławy Zachód. 13 kilometr, tu samochód osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału. Nie ma osób rannych, ale w stronę Nowego Dworu Gdańskiego przejedziemy tylko prawym pasem. Na koniec sprawdzamy sytuację w Warszawie. Niestety cały czas poważnie korkuje się S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Łapiszyńska. Chodzi o jezdnię w kierunku Białegostoku, gdzie na 16 kilometrze zepsuta ciężarówka zablokowała lewy pas jezdni. Jedźmy ostrożnie tam, gdzie korki. Oczywiście życzymy cierpliwości. Po raz kolejny informacje drogowe na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, członkowie rządu i parlamentarzyści PiS-u wezmą za godzinę udział we mszy w katedrze na Wawelu w 13. rocznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. 18 kwietnia 2010 roku para prezydencka, która zginęła w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, została pochowana w wawelskich kryptach. W rocznicę pogrzebu na Wawelu całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości modli się przy grobie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dla nas to też jest taki czas refleksji, zadumy. Prezydent Lech Kaczyński był osobą, która de facto otworzyła i była takim pierwszym impulsem do stworzenia Prawa i Sprawiedliwości. Tym sposobem chcemy oddać mu hołd. Mówił Michał Drewnicki, rzecznik krakowskich struktur partii. Polska ma nowego ambasadora na Litwie. Został nim były minister zdrowia i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Dziś listy uwierzytelniające od dyplomaty przyjął w Wilnie prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Litewski Pałac Prezydencki napisał w komunikacie, że podczas spotkania z ambasadorem prezydent Nauseda zaznaczył, że Polska jest jednym z głównych sojuszników i partnerów Litwy w Unii Europejskiej i NATO. Konstanty Radziwiłł na stanowisku szefa polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie zastąpił Urszulę Doroszewską, która kierowała ambasadą przez 6 lat. W Rencji zainstalowano licznik miejsc noclegowych dla turystów. Można go zobaczyć w księgarni w historycznym centrum i będzie aktualizowany co miesiąc. Zainstalowało go Stowarzyszenie Wenecjan. Z najnowszych danych wynika, że w Wenecji jest ponad 48 tysięcy miejsc w hotelach i pokojach gościnnych. Z kolei liczba mieszkańców wynosi 49 tysięcy. To był skrót serwisu Trójki. A kolejne wydanie wiadomości na naszej antenie za 28 minut o 17. A już teraz. Ekonomia w Trójce. Zaprasza Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. Rozwiązanie to ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę, a jego największą wartością będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia produktu przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego. W Polsce za produkt zbliżony można uznać indywidualne konto emerytalne. Na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 500+ złożono już wnioski na 5 milionów dzieci. Nowy okres potrwa od czerwca bieżącego do końca maja przyszłego roku, a jak mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wnioski warto złożyć do końca kwietnia. Przypomnę, że wnioski składamy tylko drogą elektroniczną, poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bankowość elektroniczną, a także system Empatia Ministerstwa Rodziny. Wnioski złożone do końca kwietnia dają to bezpieczeństwo ciągłości wypłaty świadczenia. A wypłata odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Przez cały okres obowiązywania programu Polski Bon Turystyczny, czyli od sierpnia 2020 do końca marca bieżącego roku, zrealizowano ponad 5,5 miliona transakcji na blisko 3 miliardy 200 milionów złotych, podał ZUS. Najwięcej płatności bonami dokonano w województwie małopolskim. Chińska gospodarka wzrosła w pierwszym kwartale silniej niż oczekiwano, o 4,5% w skali roku, i my do tego tematu wrócimy w podsumowaniu po 18.30. Zapraszam na to podsumowanie, a teraz jeszcze kursy walut. Dolar 4,21 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,69, a funt brytyjski 5,24 zł. Teraz trzy słowa o pogodzie. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, czyli bardzo podobnie jak dziś, ale też prócz tych rozpogodzeń będzie padał deszcz w rejonach podgórskich i na Pomorzu, także deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, a najwięcej opadów na południu kraju, możliwe także burze. Wiatr szczególnie silnie powieje nad samym morzem, w górach oraz w czasie burz, w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Podhalu, około 8 na zachodzie i na południowym zachodzie kraju, do 13 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Za czy przeciw? No, ciekaw jestem Państwa głosów, jeśli chodzi o pracę sklepów, otwarte sklepy w niedzielę. Przypomnę, prokurator generalny wniósł kasację do wyroków uniewinniających przedsiębiorców otwierających sklepy w niedzielę. Panie i panowie, tak zwani właściciele sklepów, powinni zapłacić 15-20% średniej krajowej takiemu pracownikowi za niedzielę i wtedy by się zamknął temat. Ciekawe, może nawet i 10% rozwiązałoby sprawę. Dwie dwójki i 7 trójek w sprawie handlu w niedzielę. Koniec z niedzielnymi klubami czytelnika, wypożyczalniami książek, sprzętu sportowego, placówkami pocztowymi czy punktami pocztowymi w sklepach czynnych w niedzielę. Dwie dwójki i 7 trójek w tej i w pozostałych sprawach, o których dziś mówimy w audycji popołudniowej. Za 24 minuty 17. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Up late for work, mother has to iron his shirt, hits the smoke. See them up with the smoke kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. W audycji popołudniowej i Państwa głosy w sprawie handlu w niedzielę. Dwie dwójki i siedem trójek. Moim zdaniem jest to normalne, że jakieś sklepy powinny być otwarte w niedzielę. Są ludzie, którzy wykonują różne zawody i fajnie byłoby umożliwić im również kupowanie produktów. I gdyby było to możliwe, nie trzeba by było robić takich okrężnych dróg, jak placówki pocztowe. I dziś w audycji popołudniowej pytamy także właścicieli takich sklepów albo sprzedawców, którym jednak przeszkadza to, że muszą, bo może nie chcą, pracować, sprzedawać w niedzielę. Ciekaw jestem Państwa głosów. Dwie dwójki i siedem trójek. Przez cały czas wsłuchujemy się w nie w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Podkomisja Smoleńska złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób podróżujących Tu-154M 10 kwietnia 2010 roku, poinformował szef tej komisji Antoni Macierewicz. A zawiadomienie dotyczy artykułu 134 kodeksu karnego, który sankcjonuje zamach na życie prezydenta. Zgodnie z tym przepisem, kto dopuszcza się zamachu na życie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, a maksymalnie karze dożywotniego pozbawienia wolności. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Jak mówił Antoni Macierewicz, który podpisał się pod zawiadomieniem, nie może trwać taka sytuacja, w której dysponujemy dowodami o zamachu i nie ma postępowania w sprawie tego straszliwego aktu. Dlatego komisja przygotowała wniosek do prokuratury o podjęcie badania nie tylko katastrofy, ale także zamachu skierowanego przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej, informował Antoni Macierewicz. Podkreślił, że wniosek o umiędzynarodowienie katastrofy smoleńskiej jest jednym z elementów zawiadomienia podkomisji do prokuratury, który zawiera dokładną analizę problematyki zamachu w wymiarze międzynarodowym. Antoni Macierewicz dodał, że wniosek nawiązuje do decyzji Rady Europy z 2018 roku. Przypominam, że ówczesna decyzja Rady Europy, która została podjęta na wniosek przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości i naszej podkomisji, jasno definiowała obowiązek Federacji Rosyjskiej oddania zarówno wraku, jak i wszystkich materiałów, które są własnością Polski, i przywoływała stanowisko podkomisji mówiące o tym, że przyczyną był zamach ze strony rosyjskiej. Antoni Macierewicz podkreślił, że duża część materiałów, które otrzymała prokuratura, nie jest znana opinii publicznej. Większość materiału przekazanego do prokuratury to jest materiał, który nie jest znany publicznie. Blisko 800 stron bardzo takiej precyzyjnej analizy pokazującej, jak bardzo służby rosyjskie interweniowały w sprawy polskie, w jak dużym stopniu

Katie Melua, która ostatnio wystąpiła w Polsce trzema koncertami pod trójkowym znakiem oczywiście jakości, także zaznaczając swoją obecność tu na Myśliwieckiej. No, bardzo niedaleko, ale gdyby państwo chcieli posłuchać, zobaczyć, co artystka mówi o swojej najnowszej płycie, polecamy się w mediach społecznościowych. Rozmowa z Katie Melua na naszej antenie również. 13 minut pozostało do godziny 17. My w audycji popołudniowej dziś między innymi o handlu. W niedzielę, tak, w niedzielę. Dwie dwójki i siedem trójek. Niedawno widziałem tablice, te takie solidarnościowe i tam była mowa o wolnych sobotach. Teraz się zastanawiamy, czy mają być wolne niedziele. Do czego my dążymy? Ja sobie wyobrażam, że sklep w niedzielę otwarty jest taki, w którym muszę kupić coś pilnie i interwencyjnie, a nie dwa plastry sera i cztery kartofle. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na państwa sygnały. Już za chwilę o kolejnym sukcesie Polaka na szczycie świata. Bartosz Ziemski zjechał na nartach z ośmiotysięcznika w Himalajach. Frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. Ziemski, Oswald, Rodrigo Pereira. Wczoraj, krótko przed godziną 7 czasu lokalnego, zameldowali się na szczycie Annapurny. No ale to nie koniec. Następnie Bartek zjechał na nartach do najniżej położonego punktu ze śniegiem. W tym czasie Oswald, pozostając na szczycie, sfilmował zjazd, po którym rozpoczął schodzenie do bazy. Wejście odbyło się na szybko i lekko w stylu alpejskim, bez wspomagania dodatkowym tlenem z butli i bez wsparcia szerpów. Tak relacjonuje ten wyczyn Oswald Rodrigo Pereira. 17 kwietnia, tuż przed godziną 7 rano, w zespole dwuosobowym Oswald Rodrigo Pereira i Bartek Ziemski weszliśmy na Annapurnę. Było to wejście bardzo szybkie, tak naprawdę wyszliśmy z bazy do obozu trzeciego w ciągu jednego dnia. Następnego dnia złapaliśmy odrobinę wysokości i w nocy z 16 na 17 kwietnia 21 ruszyliśmy do ataku szczytowego. Ten atak szczytowy trwał około 10 godzin, był dość intensywny, długi, karkołomny, żmudny. Na szczycie byliśmy nad ranem. Mieliśmy dość mocny wiatr i temperaturę odczuwalną około minus 30 stopni, co dało się na pewno odczuć na naszej skórze. A teraz już sprawozdanie tego, który dokonał zjazdu na nartach z wierzchołka mierzącej 8091 metrów Annapurny. Narty zapiąłem na wierzchołku. Warunki śniegowe były mieszane, raczej trudniejsze niż prostsze. Zjechałem najpierw do czwórki, około drogą normalną, trochę ją modyfikując dla łatwiejszego zjazdu. W czwórce zaczekałem na Oswalda, aż zejdzie i dalej kontynuowaliśmy do trójki. Niestety z trójki do dwójki nie udało się znaleźć optymalnej linii zjazdu. I tu w trzech kluczowych momentach zjechałem na linię z Seraków. No i dalej kontynuowałem już na sam dół, tak jak poprzez wcześniejszych rotacji. Niestety tym razem udało się zjechać tylko na 4800 wysokość, bo niżej nie było śniegu. W górach, jak w górach, przygód nie brakowało. Oswald Rodrigo Pereira. Tydzień temu nasz depozyt na wysokości 5700 metrów został zasypany przez ogromną lawinę lodu i seraków. Tak naprawdę przez 2 czy 3 dni nasze działania i poszukiwanie tego sprzętu nie dało żadnego rezultatu. Musieliśmy trochę sprzętu pożyczyć, ale udało się zmobilizować, zebrać i ruszyliśmy do tego udanego ataku szczytowego. Annapurna ma ponure statystyki. Mniej więcej co dziesiąty śmiałek nie wraca z akcji górskich na jej zboczach. Mówi wspinacz wielkościanowy Kacper Tekieli. Jest to góra, która ma bodajże najgorsze statystyki, chyba troszeczkę nawet smutniejsze niż K2. I na pewno jest to góra lawinogenna, na której zalega mnóstwo jeszcze seraków, czyli tych wiszących lodowców, można powiedzieć, kawałków lodu, które w każdej chwili mogą się oderwać. W dobie takiego ocieplenia klimatu ten sezon zaczyna się w Himalajach coraz wcześniej, a Annapurna jest tym szczytem, który w ogóle rozpoczyna, inauguruje sezon wiosenny w Himalajach. No ale mimo tego, że tak wcześnie, w skali roku, już blisko zimy, zaczyna się tam działalność, no to niestety co roku zbiera śmiertelne żniwo i było tak też w tym roku. Zespół ziemski Pereira, nie tracąc czasu i wykorzystując okazję do przelotu śmigłowcem do bazy pod Daulagiri, przenieśli się tam, odpoczywają, czekają na okno pogodowe do ataku na drugi z zaplanowanych 8000-ników. Prawdopodobnie lada dzień znów o nich usłyszymy. I być może będzie to kolejny sukces. Tego życzymy również Dariusz Urbanowicz, który przybliżył nam wielki sukces Polaków. Gratulujemy.